Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het rapport Elke regio telt ziet dat sommige regio's in ons land worden achtergesteld. Wat voor gevolgen heeft dat? Ik ga het eens over hebben met een van de opstellers van het rapport. En het stelsel waarin bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten worden beveiligd, dreigt onhoudbaar te worden. Daarover al meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Ja, er worden door een gebrek aan personeel, materieel en opleiding zelfs onnodige risico's genomen bij de beveiliging van bedreigde personen. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rijden in ongepantserde auto's, hebben te weinig informatie en er is geen tijd voor een goede rijopleiding. Het is daardoor wachten op ongelukken, zeggen de politiebonden. Ook is het aantal politici, rechters en journalisten dat beveiligd moet worden toegenomen. Nu zijn er tussen de 80 en 130 mensen. 20 jaar geleden waren dat er minder dan 10. Schotland heeft een nieuwe premier, Humza Yousaf. Hij is gekozen tot nieuwe partijleider van de Schotse Nationale Partij en volgt daarmee Nicola Sturgeon op, die na meer dan 8 jaar stopt als premier van Schotland. Yousaf zat al die tijd ook al in de Schotse regering en is dus geen onbekende, zegt correspondent Arjen van der Horst. Echt een volgeling van Nicola Sturgeon. 39 jaar oud, zeer jong, zoon van Pakistaanse migranten. En hij wordt hiermee ook de eerste islamitische premier van Schotland. Ja, hij staat bekend echt als de establishment-kandidaat. Want hij kreeg in deze verkiezing de volledige steun van de partijtop, inclusief die van Nicola Sturgeon. Humza Yousaf is nu nog minister van Volksgezondheid. Hij nam het in de strijd om het leiderschap van de partij op tegen minister van Financiën Kate Forbes en voormalig minister Ash Reagan. De Rijksoverheid moet de welvaart in de regio's versterken. Ze zijn kwetsbaar tegenover sterke gebieden als de Randstad en de regio Eindhoven, staat in een adviesrapport. De regio's daarbuiten worden achtergesteld en dat heeft grote gevolgen voor het gemeenschapsleven, zeggen de onderzoekers. Vanwege het opblazen van de gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 gaat Rusland mogelijk een schadevergoeding eisen. Het Kremlin zoekt uit wie achter de explosie zat. De pijpleidingen werden in september opgeblazen. Over wie erachter zit is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten. Libanon voert toch woensdag al de zomertijd in. De regering wilde daarmee eerst een maand wachten. Dat besluit leidde gisteren tot veel verwarring. Een deel van de mensen ging namelijk mee met de Europese tijd. En een deel volgde het besluit van de regering om een maand te wachten. De eerste Duitse Leopard 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. In totaal krijgt Oekraïne 18 van dit type tanks. Om de levering was lange tijd veel te doen. De Duitse regering wilde er eerst niet aan beginnen, uit angst dat daardoor de oorlog in Oekraïne verder zou escaleren. Uiteindelijk ging de Duitse regering eind januari toch overstag. De moderne Leopard 2-tanks worden gezien als een van de beste tanks ter wereld. Oud-radionieuwslezer Donald de Marcas is overleden. De Marcas begon zijn radioloopbaan midden jaren 50 bij Mignon, de jeugdomroep van de AVRO. Daarna was hij presentator en deed hij mee aan hoorspelen. Van 1982 tot aan zijn pensionering in 1998 was de Marcas nieuwslezer bij de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. In de podcast Radio Reuzen vertelde hij eerder waar een goede radionieuwslezer aan moet voldoen. Dan gaat het erom om die berichten niet alleen zo duidelijk mogelijk te laten horen, maar het ook zo gestructureerd mogelijk te doen. 5 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het teruglopen van de omzetten van de paardentoto bedreigt de werkgelegenheid in de draf- en rensport. Dit schrijft minister Brax aan de Landbouwcommissie uit de Tweede Kamer. Donald de Marcas overleed vrijdag samen met zijn vrouw Sonja Berndt. Ze hadden besloten samen uit het leven te stappen. Zij was 84, hij 89. Het weer, de buiigheid neemt verder af. Zonnig is het nog, met stapelwolken. Wel staat er een koude noordwestenwind. Vanavond klaart het op, vannacht kan het licht vriezen. Morgen begint droog en zonnig, bij 8 graden. In de middag raakt het bewolkt en in de avond gaat het regenen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Er staat zo'n 300 kilometer file op dit moment en dat is redelijk gebruikelijk voor een maandagavondspits. Meeste vertraging op dit moment op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hoek en Roelofarensveen. Hier is het 8 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de meeste oponthoud op dit moment op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein, 7 kilometer file, maar wel bijna 3 kwartier oponthoud. En dit komt door een ongeluk. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Vakantie, het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Als ook de Eerste Kamer instemt met de nieuwe pensioenwet, moet de gezamenlijke pensioenpot van 15 miljard euro verdeeld worden in individuele potjes. Maar hoe gaat dat berekend worden? En kunnen we zeker weten dat het goed gaat komen? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. In andere landen kent men deze maat van geweld tegen overheidsdienaren, tegen journalisten niet. Zelfs in Italië kijken ze echt met ongeloof daarnaar. Nederlandse toestanden. Steeds meer politici, rechters, advocaten en journalisten moeten worden beschermd tegen geweld. Maar dat stelsel dreigt onhoudbaar te worden. Mark Visser. Nieuws en Co. Er worden door een gebrek aan personeel, materieel en opleiding zelfs onnodige risico's genomen. Blijkt uit onderzoek van de gezamenlijke onderzoeksredactie van Nieuwsuur en de NOS. Reinalda Start en Gert Jansen maakten een reconstructie die vanavond is te zien in Nieuwsuur. Reinalda is hier bij mij in de studio. Wat is het grootste probleem op dit moment? Nou, er worden momenteel zoveel mensen in Nederland ernstig bedreigd dat de politie en de marechaussee, de Kamar, die groei amper bij kunnen benen. Naast het vaste aantal mensen bij de politie en de Kamar die aan persoonsbeveiliging doen, hebben zij al 4 jaar ondersteuning van 300 politieagenten die normaal in het basisteam zitten, die overal vandaan geplukt worden. Ja, en zij zouden dat tijdelijk doen. Nou, het duurt inmiddels 4 jaar. En uit gesprekken met deze mensen door de politiebonden blijkt dat die mensen vinden dat ze onverantwoorde risico's moeten lopen. Jan Struis van de Nederlandse Politie Bond verwijt de politiek dan ook gebrek aan daadkracht. Er zijn niet altijd gepantserde auto's ter beschikking. En dat betekent dat je met iemand die beveiligd moet worden rondrijden. Iemand in het hoogste regime zal altijd een gepantserde auto hebben, tenzij. Maar over het algemeen hebben die. Maar er staan natuurlijk ook heel veel mensen omheen. Om de persoon die je moet beveiligen of in de persoonsbegeleiding. Soms moet je even inspringen. Nou, er wordt gebruik gemaakt van leaseauto's die soms niet gepantserd zijn. Soms hebben ze ook geen optische en geluidssignalen. Nou, al dat soort dingen, ja, dat levert dat je in een risicovol veld soms extra risico's moet nemen. Maar als u dat hoort, wat denkt u dan? Nou, dan denk ik, waarom luister je niet naar je politiemensen en waarom vind je dit zo belangrijk? En put your money where your mouth is. En ik vind dit soort mensen die echt heel loyaal zijn, zeker naar te bewaken persoonlijk, dat er misbruik is gemaakt van hun loyaliteit. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Hoe wordt eigenlijk bepaald wie beveiliging krijgt? Nou, dit is sinds de moord van op Pim Fortuyn in 2002... die hier in Hilversum werd doodgeschoten... Werd een beperkt aantal mensen beveiligd. Voornamelijk leden van het Koninklijk Huis. Dat was toen een rijkstaak. Hè? Dus het werd vanuit de Nationaal Coördinator Terreur... en Terrorismebestrijding werd bepaald van wie vallen daar nou onder. Vooral de koning en die mensen. Waren we gewend eigenlijk... Precies. Dat was wat we altijd deden. Ja. Maar sinds de moord op Fortuyn is er discussie over wie er nu wel en niet op beveiliging van het uit het Rijk kunnen rekenen. Daar is eigenlijk voortdurend discussie over. Dat zag je met Peter R. de Vries. Die hoorde eigenlijk niet in het Rijksdomein, zoals ze dat dan noemen. Dus die is daar ook niet ondergevallen. Hoe gaat het dan nu? Nou, inmiddels is de groep mensen die beveiligd moet worden veel groter. En dus ook de discussie over wie die beveiliging moet regelen... komt daardoor steeds vaker terug. Ook burgemeesters, wetenschappers, bewindspersonen, journalisten... krijgen vaker te maken met bedreigingen. En dat komt de laatste jaren, dat horen we ook in de kop van de uitzending... In toenemende mate uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Edwin Bakker, hoogleraar veiligheid aan de Universiteit van Leiden... die heeft vergelijkend onderzoek gedaan naar hoe andere landen... die persoonsbeveiliging regelen. Dat deed hij in het Verenigd Koninkrijk... in Duitsland, Italië en Denemarken. En hij vertelt ons dat hij tijdens die gesprekken in het buitenland... veel verbazing hoorde over wat er in Nederland aan de hand is. Vooral de hardheid van de georganiseerde misdaad is opvallend. Die dreiging die is toegenomen en de modus operandi van... met name de georganiseerde misdaad... om rücksichtloos allerlei mensen om een bepaald persoon te beveiligen... maakt dat de voorstelbaarheid, als je in beeld bent bij deze organisatie... de voorstelbaarheid dat mensen bedreigd worden... maakt dat het aantal mensen... waar je dus maatregelen voor moet nemen, enorm is toegenomen. Dat is gewoon geëxplodeerd. Dus het heeft voor een heel belangrijk deel met de modus operandi... de werkwijze van de georganiseerde misdaad. Die ongelooflijk veel mensen potentieel kan raken. Ja, dat aantal, hè, wordt natuurlijk vaak niet ook door mensen... die beveiligd worden over gesproken. Dat wil je eigenlijk niet. Maar hebben jullie een beeld... hoeveel mensen er op dit moment zwaar worden beveiligd? Ja, dat zijn wat wij nu denken tussen de 80 en de 130 personen. Maar niet iedereen krijgt de zwaarste vorm van beveiliging... namelijk persoonsbeveiliging. Maar als je dat wel krijgt, dat betekent dan nogal wat. Voor iemand die 24 uur per dag bewaakt moet worden... zijn 35 fulltime mensen nodig. Dat kost dus heel veel mankracht. En de vraag is of de huidige uitbreiding van de dienst... koninklijke de bescherming die daar nu voor is en de marechaussee... of daar voor voldoende mankracht voor aanwezig zal zijn. Zeker aangezien de verwachting is dat er meer grote rechtszaken aankomen... tegen zware criminelen. He, omdat de politie zo succesvol is met het opsporen van die criminele samenwerkingsverbanden... doordat ze die telefoons hebben kunnen afluisteren, bijvoorbeeld. Ja. Die geheime telefoon die ze toch hebben kunnen kraken... Precies. Waarom die gegevens nu toch bekend zijn. Hebben jullie mensen gesproken die persoonsbeveiliging hebben? Anoniem dan waarschijnlijk? Nou ja, een aantal anoniem. Afsan Elian hebben wij ook gesproken. Die de rechtsgeleerde wetenschappelijke columnist. Die wordt al 20 jaar beveiligd. Dus echt al heel lang. En ik moet zeggen, als je met die mensen spreekt... dat maakt echt wel heel veel indruk. Want dan realiseer je wat dat persoonlijk voor zo iemand en zijn leven betekent. Hè? Niet alleen voor zo'n man zelf, maar ook voor zijn kinderen. En de zoon van Elian bijvoorbeeld. Ja. Ulysse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Die notabene opgegroeid is met een vader die zo zwaar beveiligd wordt. Die zit zelf ook in een zware beveiliging... vanwege bedreigingen vanuit het criminele circuit. Elian is dus ook heel ongerust over die ontwikkeling... die op dit moment gaande is. Dat is ongelofelijk, joh. Dat is echt ongelofelijk. Ik bedoel, je wordt helemaal verdrietig van. Ik bedoel, wat is dit? Je hebt politiemensen, je hebt officier van justitie, je hebt advocaten, rechters en kamerlid. Die moeten hun werk doen. En het gaat hier om iets heel essentieel, namelijk georganiseerde misdaad. Ja, precies. Georganiseerde misdaad. Mensen moeten gewoon hun werk kunnen doen. En dat is nou net de afgelopen tijd toch wel een beetje een probleem geweest. Want we hebben ook tijdens onderzoek, die reconstructie die we gemaakt hebben... hebben we met veel mensen gesproken en ook een brief gekregen... te zien gekregen van de NCTV en het OM aan beveiligde personen... die daarin te horen kregen dat zij onder andere vanwege de coronapandemie... en vanwege het tekort aan mankracht bij de politie en bij de beveiligingsdiensten... noodgedwongen in huis moesten blijven dagen... omdat er gewoon geen mensen beschikbaar waren. Nu deze reconstructie van jullie. We hebben natuurlijk ook de onderzoeksraad gehad voor veiligheid naar Peter R. de Vries, de moord op Peter R. de Vries. Wat gaat er nu gebeuren, denk je? Nou, het probleem van die toenemende dreiging zal niet zomaar weg zijn, hè? Dat constateren we. Maar minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid moet nog met een inhoudelijke reactie komen op het OVV-rapport na aanleiding van de moord op Peter R. de Vries en Edwin Wiers. Waarschijnlijk de verwachting is dat ze met een wijziging van het stelsel gaat komen. Waarschijnlijk komt het gezag, de beoordeling van risico's en beslissingen over de beveiliging van een bedreigd persoon bij de NCTV te liggen, dus de Nationaal Coördinator. Mm-hmm. En dat moet ervoor zorgen dat er minder ruis ontstaat en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden, minder willekeur over wie, wanneer en hoeveel beveiligd gaat worden. Dank, research-redacteur Renalda Start. En dat volledige verhaal dus vanavond te zien in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. ABB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Het zijn nu vooral ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Zoals op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging loopt op tot 3 kwartier. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het is 8 kilometer file rijden en een vertraging van 3 kwartier. Vitesse krijgt van de KNVB nog 15 dagen de tijd om duidelijkheid te geven over stadion Gelredam. De Arnhemmers kunnen maar geen akkoord bereiken over een nieuw huurcontract. Als er op 15 april geen duidelijkheid is waar Vitesse volgend jaar dan haar thuiswedstrijden speelt, trekt volgens de Gelderlander de KNVB de proflicentie in. Op sociale media wordt veel gereageerd op het overlijden van de 46-jarige perschef van PSV, Thijs Slegers, schrijft Omroep Brabant op haar website. Hier worden we even stil van op de redactie, twittert het voetbaltijdschrift Voetbal International. Een geweldig mens, een oneerlijke ziekte, schrijft oud-PSV-speler en trainer van Vitesse, Philip Cocu. En ook veel fans van de Eindhovense club delen hun medeleven op de sociale media. Het havenbedrijf in Rotterdam heeft de vos de oorlog verklaard. 3 jaar geleden werd het rode roofdier voor het eerst gespot. En inmiddels zijn er vele tientallen. Ze eten de eieren en kuikens van vogels, waaronder van diverse meeuwen. Maar de vos bestrijden is niet makkelijk, zo vertelt de beheerder van RTV Rijnmond. Alleen overdag is niet voldoende, want dan zijn de vossen allemaal in hun woningen. 'S Nachts dan komen ze naar buiten en zijn wij er niet, mogen we niks. Steken ze er de tong uit naar ons en gaan lekker het terrein in en ja, kunnen hun gang gaan. Al is de beheerder, hij hoopt dat de provincie een vergunning geeft om ook 's nachts op de vos te mogen jagen. Mogen 2 homoseksuele ouders allebei op de geboorteakte van hun kind staan? De discussie erover loopt hoog op in Italië. Sommige burgemeesters, zoals in Milaan, waren al begonnen bij de ouders te registreren, omdat er geen officiële wet is. Maar de conservatieve regering van Giorgia Meloni fluit hen nu terug. Burgemeesters moeten er meteen mee stoppen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. En daar zijn homoseksuele koppels natuurlijk helemaal niet blij mee, hoorde ook onze correspondent Helene Daans. We lezen een boekje op de bank. Ik zit met Chiara en haar zoon Leonardo, bijna 4 jaar oud. En Leonardo is een heel gewone kleuter, maar wel met een ongewoon geboortecertificaat. Ik mag het hier even bekijken. Leonardo. Come vedi, siamo inserite. Er staan 2 vrouwennamen op, 2 moeders. Want toen Leonardo geboren werd, was de linkse burgemeester van Milaan net begonnen met het registreren van kinderen van 2 moeders. En dat betekent dus dat beide ouders juridisch verantwoordelijk zijn voor Leonardo. Dat ze hem allebei bijvoorbeeld naar het ziekenhuis kunnen meenemen, dat ze met hem kunnen reizen. Maar dat is in Italië dus helemaal niet vanzelfsprekend. La normalità. Want de normaliteit, zegt Chiara, is dat alleen de moeder die bevallen is geregistreerd is. En die andere, die moet op dit moment via de rechtbank dat kind adopteren. Dat is een lang, duur traject. Je moet een advocaat nemen. En dat gaat via de jeugdrechtbank, een rechter, er zijn sociaal assistenten die naar je huis komen. Dat duurt allemaal minimum 3 jaar. En dat zijn jaren dat dat kind officieel dus maar 1 ouder heeft. En dat is de reden waarom ze hier in Milaan en ook in andere progressieve steden zelf maar begonnen waren met het registreren van beide ouders. Maar daar maakt de regering nu dus een einde aan. Het ministerie heeft een brief rondgestuurd waarin staat, in allemaal moeilijke juridische termen, dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden. Wij geloven dat die actie om geboorteactes van homoseksuelen toch te registreren legitimiteit geeft aan een praktijk die wij niet legitiem vinden. Dat zegt Chiara Valcepina, raadslid voor regeringspartij Fratelli d'Italia in Milaan. Uiteindelijk komt het erop neer dat de rechtse regering in Italië de familie en het gezin toch het liefst ziet zoals dat vroeger was. Een gezin met een mannelijke en een vrouwelijke figuur. Want dat komt overeen met parameters die volgens haar cultureel en biologisch natuurlijk zijn. Leo, la pasta la vuoi col formaggio? Terug thuis bij Chiara, Barbara en Leonardo. Als zij nu zouden beslissen om hun familie uit te breiden en Chiara nog een keer zou bevallen, dan zou het dus alleen haar kind worden en niet dat van Barbara. Dus ja, dan worden het geen broertjes, maar stiefbroertjes, denken ze. In heel Italië zijn er zo'n 150.000 kinderen van ouders van hetzelfde geslacht. Kinderen voor wie juridisch nu weinig geregeld is. En in de steden waar er iets geregeld was, wordt dat dus nu ook weer ongedaan gemaakt. Maar regenboogfamilies blijven wel gewoon bestaan, zeggen Chiara en Barbara. Die koppels blijven een kinderwens hebben. Non sarà certo il governo e le loro idee a fermarli. En de regering en hun ideeën zullen hen daarbij niet stoppen. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schaakredacteur Gert Lichterink van de Volkskrant was het liefst doorgegaan tot hij erbij neerviel, zoals zijn 93-jarige collega van The Guardian. Maar zaterdag verscheen toch echt de schaakrubriek voor het laatst. En bij de meeste kranten was het schaken al verdwenen. Schaakfans balen van deze trend, zeker nu de sport online en onder jongeren bloeit. We praten erover met Peter Doggers, schaker en journalist voor de internationale website chess.com. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, de steeds meer kranten stoppen in ieder geval met die schaakrubriek. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is toch wel schokkend en ja, en de timing, hè. De timing is bizar. Zoals je al zei, de schaaksport is waarschijnlijk populairder dan ooit op dit moment. En dus ja, iedereen die ik hierover spreek is toch wel echt zeer verrast erover. Ja, hoe komt het dat het juist nu zo populair is? Zijn er nog aanleiding toe? Ja, dat is interessant. Het was natuurlijk 2 jaar geleden ook zo. Toen hadden we echt ook weer zo'n boom en toen wisten we eigenlijk precies waarom. We hadden de pandemie, waardoor veel mensen veel tijd thuis brachten en heel veel dingen online gingen doen en ook veel meer gingen schaken. Maar wat een nog groter effect eigenlijk had, was dat in oktober 2020 natuurlijk die Netflix-serie The Queen's Gambit uitkwam. Ja. En dat had enorme stimulans, was dat voor de schaaksport. Bij ons bij chess.com hadden we toen waren we zeer verbaasd dat we op een gegeven moment in 24 uur tijd meer dan 200.000 nieuwe leden erbij kregen. Om aan te geven, we hebben nu 125 miljoen leden wereldwijd. En we dachten natuurlijk, dat gaan we nooit meer meemaken. En nu zijn we 2 jaar verder en er zijn een aantal ontwikkelingen. Tegelijk, denk ik. Onder andere het valsspelschandaal, Carlsen Niemann, wat we hebben gehad, wat veel in het nieuws is geweest, dat soort dingen. En nu hebben we dus in januari een dag gehad. In 24 uur tijd hadden we meer dan 400.000 nieuwe leden erbij. En dat is dus een verdubbeling van de groei van de Queen's Gambit-periode. Echt, dus we weten eigenlijk ook niet goed wat we meemaken. En onze servers die liepen gewoon vast, letterlijk. Ja. En dan zou je denken, er worden bijvoorbeeld die artikelen over schaken in de krant goed gelezen. Maar is dat zo? Of vinden ook juist die nieuwe aanwas de dingen die ze over schaken interessant vinden op andere plekken? Ja, nee, dat is natuurlijk eigenlijk wel het geval. En dat wist ik natuurlijk stiekem ook wel. Ook al schreef ik mijn brief en ik ben ook toch nog steeds wel een tegenstander. Maar ja. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat... Kijk, dit gaat natuurlijk om dat er dus heel veel populariteit is. En het is heel veel onder jongeren. Dat heeft ook in een artikel gestaan in het Parool 2 weken geleden. Er zijn wachtlijsten bij schaakverenigingen door het hele land. Die weten ook niet wat ze meemaken. En dat komt eigenlijk... Een groot deel van die populariteit komt door een nieuw fenomeen in de schaakwereld. En dat is het streamen. En dat is eigenlijk overgewaaid uit de wereld van de e-sports. Ook populair onder jongeren. De Fortnite en Call of Duty en dat soort spellen. FIFA soccer, dat je voetbalt. Ja. En dan gaan eigenlijk de beste spelers in die sporten... die gaan dan live, online, gaan ze dat spel spelen. Dan delen ze hun scherm en dan gaan ze er vervolgens... bij uitleg geven en ook interactie met in chat met kijkers. Nou ja, dus dat is een soort live masterclass van je favoriete topsporter... die tegelijkertijd ook nog eens aan het spelen is. En dat zijn schakers ook aan het doen. Er is dus een Amerikaanse wereldtopspeler, Hikaru Nakamura... die op dit moment nummer 5 van de wereld, sinds gisteren... die is weer terug eigenlijk in de top. En die doet dat. Die doet dat al een paar jaar. En die heeft meer dan 1,5 miljoen volgers volgens mij inmiddels op Twitch en YouTube. En dan is er nog de allerpopulairste. Die noemt zichzelf Gotham Chess. Dat is een jongen uit New York. Levi Rossman heet die. Die is op dit moment de allergrootste met 3,4 miljoen volgers op YouTube. En die... Ja, die doet het ook. Die speelt, die legt heel veel uit, die volgt het nieuws... en die zorgt ervoor dat hij elke dag met nieuwe filmpjes komt. Die gooit het ook op TikTok en op Instagram... en die vangt gewoon dat hele nieuwe publiek. Leerde eigenlijk ook veel meer van... zoals je misschien een kok liever niet het recept leest... maar gewoon kijkt hoe die het doet? Ja, nou ja, je ziet dat het sowieso voor jongeren en kinderen veel aantrekkelijker is. Zeker, we weten natuurlijk allemaal dat en we vinden het allemaal jammer dat kinderen minder lezen en slechter lezen. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ontzettend actief online. En ze zijn misschien ook wel beter dan wij inmiddels in het volgen van dat soort video's. En het daarvan ook uit leren, want... Ze steken er zeker wat van op. En het is echt een perfect voor het schaken. Een vrij ideale mix van entertainment en educatie. En de groep die het altijd al geschaakt heeft... weet die dit soort filmpjes en uitleg dingen ook te vinden nu? Wordt dat wel toch ook daar populairder? Ietsje, maar ik merk wel dat onder vrienden van mijn eigen generatie... want wij schaken zelf ook allemaal, buiten dat ik erover schrijf... laten we zeggen 40 plus, die zijn toch wel wat minder fan van de stijl van die streamers. En die zijn toch meer ook gewend aan de tijd dat we leerden uit boeken. En dat we de boel volgden in schaakcolumns, de wekelijkse zakelijke schaakcolumn. Ja. En dat is ook voor ons, wij kennen de traditie. Gert Lichterink heeft daar nu meer dan 40 jaar zijn column gehad. En schaakcolumns bestaan al sinds het midden van de 19e eeuw. Ja, en die Leonard Barden, die je aan het begin noemde... die schrijft al 67 jaar voor The Guardian. Ja. Ja, en die halen het inderdaad niet in hun hoofd om hem daar weg te halen. Want dat is een instituut geworden. Ja. En dat zo zien wij Gert en Hans Ree bij de NRC bijvoorbeeld... wij zien dat ook als instituten die gewoon eigenlijk ook gewoon moeten doorgaan tot ze erbij neervallen. Dank Peter Dogger, schaker en journalist voor de internationale website chess.com. Zometeen, verschillende regio's in ons land worden achtergesteld. Vooral aan de landen van het land en dat aan de randen, denk ik, van het land. En dat heeft flinke gevolgen voor de bewoners van die regio's. Ster. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel, IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Dorold Megens. De geplande stakingen in het streekvervoer zijn verder opgeschort. Het personeel zou eigenlijk woensdag en donderdag opnieuw het werk neerleggen. Maar volgens vakbonden FNV en CNV worden er goede stappen gemaakt in het oplossen van het cao-conflict. Bij het Israëlische parlement in Jeruzalem demonstreren zeker 80.000 mensen tegen de aangekondigde hervormingsplannen van de regering Netanyahu. Ze zijn in afwachting van een toespraak van de premier. Verwacht wordt dat Netanyahu zal aankondigen dat die omstreden hervormingsplannen worden opgeschort. Bij het beveiligen van bedreigde personen worden onnodige risico's genomen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rijden in ongepantserde auto's, hebben te weinig informatie of er is geen tijd voor een goede rijopleiding. En ook is het aantal mensen dat beveiligd moet worden toegenomen. Oud-radionieuwslezer Donald de Marcas is overleden. Hij begon zijn loopbaan midden jaren 50 bij Mignon, de jeugdomroep van de AVRO. Daarna was hij presentator en acteur in hoorspelen. Van 1982 tot aan zijn pensionering in 1998 was de Marcas nieuwslezer bij de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP, het latere NOS Radionieuws. Donald de Marcas was 89 jaar. Verkeersinformatie, Erik Evengroen bij de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in het zuiden van het land en in de Randstad. En ongelukken veroorzaken lange files, zoals op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, daar rijdt het langzaam over 11 kilometer. Vertraging is bijna een uur. De weg is inmiddels wel weer vrij, dus hopelijk gaat dat nu snel beter daar. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 9 kilometer file en een uur vertraging ook door een ongeluk. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. En ieder ook een file op de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer file en een vertraging van 3 kwartier. Voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. Peter, het is al veel gegaan over de regen, hè? Vooral in maart. Dat er veel, dat het vrij nat is en dat heel veel mensen wachten op de lente. Maar nu was het ook juist weer wat frisser. Ja, zeker. Het was vandaag echt typische noordwestenwind weer. Het voelde koud aan. De zon scheen heel fel. De lucht was heel droog en schoon. Maar zo af en toe komt er dan een enorme bui tussendoor. Met hagel heb ik gehoord al wel. En ik heb zelf ook wat sneeuw gezien vandaag. Dus ja, zo'n dag was het inderdaad. En ja, bij een noordwestenwind horen nou eenmaal ook vrij lage temperaturen. En van wat dat betreft raken we misschien een beetje van de regen in de drup. Want later deze week gaan de temperaturen wel flink omhoog. Maar daarmee nemen de regenkansen en de grijze dagen ook weer toe. Dus het is nou eenmaal een heel... ja, wisselvallige situatie waar we al een hele tijd in zitten en waar we voorlopig ook niet uitkomen. Nee. Wel met allerlei detailverschillen. Vanavond houden die buien namelijk op en dan wordt het een hele heldere avond met brede opklaringen. Prachtige sterrenhemel vanavond ook. Maar ja, het wordt dus wel koud. Op veel plaatsen gaat het 1 of 2 graden vriezen. En morgenochtend begint de dag dus ook behoorlijk koud. En dat komt omdat de zomertijd is ingegaan. En dan, ja, het weer schuift natuurlijk niet een uurtje op. Dus dat betekent dat als je de deur uitgaat, dat het echt kouder is. Maar als je de sterren kunt zien, 's nachts kun je dan morgenochtend ook de zon zien. Ja, zeker. In de ochtend wel. Dat is het voordeel. In de loop van de dag raakt het wel bewolkt vanuit het westen. En helemaal aan het eind van de dag gaat het dan in het westen wat regenen. Maar in het oosten heb je tot zonsondergang morgen een droge dag. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En de wind die draait dus morgen naar het zuidwesten en toe. En dat is de opmaat naar veel zachter weer vanaf woensdag. Maar dan is het ook vaak bewolkt, zoals op de woensdag zelf, met ook kans op wat regen. Het wordt dan zo'n 12 tot 14 graden. Dat geldt ook voor de rest van de week. Maar die buien waar al jij over klaagde, ja, die komen gewoon weer terug. Zeker op donderdag en vrijdag kan er wel eens flink wat regen vallen. Peter, dank je wel. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten, concertgebouw.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De overheid heeft er de afgelopen decennia voor gekozen om te investeren in economisch sterke regio's, waaronder de Randstad en de regio Eindhoven. Maar nu blijkt dat dat ten koste gaat van de mensen die buiten die sterke gebieden wonen. Zij worden achtergesteld. Concluderen drie adviesorganen van de overheid, waaronder de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, in het rapport Elke regio telt. In de regio's hebben ze namelijk te maken met minder investeringen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de gezondheidszorg, met alle gevolgen van dien. Jantine Kriens is commissievoorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er blijkt dus dat er wel degelijk een achterstand is in een aantal regio's. Kunt u uitleggen hoe dat komt? Nou, wat je ziet is dat de gedachte was, als we nou investeren in sterke regio's, dan worden die nog sterker en dan verdienen we nog meer euro's en dan wordt heel Nederland daar beter van. En dat is niet het geval. Wat je ziet is dat die regio's inderdaad sterker worden, maar dat de afstand met andere regio's alleen maar groter wordt en dat daar achterstanden toenemen, omdat er bijvoorbeeld voorzieningen minder zijn, omdat het openbaar vervoer minder wordt enzovoort. U bent op dit moment in de Veenkolonie, een gebied in Oost-Drenthe. Dit is een van de onderzochte regio's. Verslaggever Josephine Trehi ging naar het dorpshuis in Gasselternij Veen. In een dorp proberen de bewoners met man en macht het dorp leefbaar te houden. Elke maandagmiddag komen mensen hier op het dorpshuis kaarten. Ja, het hele jaar door. Paas, ja. Pinksteren, want dan doen we het op dinsdag. Want het paasmaandag en dit. 7 tafels met aan iedere tafel 4 spelers. Klaverjas. De oudste hebben we hier ook, die is 94. Heeft u een goede kaart? Ik kijk even. Nou, het gaat. Ik kan daar niet op spelen. Zo is het. Terwijl de mensen kaarten, vraag ik ze naar het rapport. En de conclusie dat door bewust beleid vanuit Den Haag sommige regio's in Nederland, zoals hier, Veenkoloniën, achtergesteld zijn. Wat ze daarvan merken. We moeten nou naar de snelweg lopen om met de bus te kunnen. En de mensen die niet goed te been zijn, ja, die kunnen daar niet makkelijk komen natuurlijk. En die wel met openbaar vervoer willen. En was dat vroeger anders? Ja, toen was er om iedere uur een beurs of iedere half uur in het begin. In ieder geval is, het ziekenhuis op Stadskanaal, wat heel belangrijk voor ons was, die hebben ze dicht gedaan. We kunnen nu naar M, Hogeveen of naar Aas. Je hebt achter Zwolle wonen geen mensen meer als je in Den Haag, als je daar bent. En hierin staat beschreven wat wij allemaal doen. Het dorpsloket. Ook in het dorpshuis is Pieter Wolters zeer actief in het dorp met allerlei initiatieven. De dorpsmaaltijd. Dit is die bus, die spullexpress. Wat doet die bus? Daar rijden we dus die mensen mee heen en weer. Want hier in Gasteltern-Nijveen is het op zich nog niet heel slecht geregeld. Is hier nog een huisarts, er is hier een school. Dat is in heel veel andere dorpen hier in de buurt niet. De winkel dreigde wel bijna te verdwijnen, maar daar heeft u toen een stokje voor gestoken. Dat klopt, ja. En toen hebben wij met een crowdfundingsactie onder de vrijwilligers, onder de inwoners, sorry, geld bijeen weten te brengen. En hadden we bijna 40.000 euro. En dat was een geweldige ruggensteun voor de ondernemer. Om te zeggen, nou, ik waag het er weer op. En het is een bloeiende dagwinkel geworden. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar ook hier bij de kaartclub, je hoort wel dat mensen er last van hebben. Alsof er niet meer verder gekeken wordt dan Zwolle vanuit Den Haag. Wat moet er nou aan gebeuren, vindt u? Ik hoop dat bij al die plannen, hè, bij al die geldstromen die ongetwijfeld zullen gaan optreden, de inbreng van de bewoners zelf niet vergeten wordt. Een voorbeeld is, we wonen hier in de Veenkolonie. Hè? En daar wordt een enorme gezondheidsachterstand van ondersteld. De levensverwachting is wel 6-7 jaar minder. Dat is allemaal aangetoond. Daar moet wat aan gedaan worden, daar zijn we het allemaal over eens. Maar het helpt niet om dan een pot geld neer te zetten en te zeggen van, hallo, we zijn toch heel royaal en we denken aan jullie. Dan moet je daar bewoners bij betrekken. Want sommige mensen hebben echt het idee dat we soms in een beetje een vergeten gebied wonen. Ja, de economie, dat ligt hier eigenlijk een beetje op zijn gaten. Ja. Ja, wat voor een gevoel heb je daarbij? Ja, dat je eigenlijk ja, achtergesteld voelt, zeg maar. Hoe zou dat veranderd kunnen worden? Nou, ik denk eerst Groningers wat mee helpen. Mooiste plekje op aarde. Nou, de natuur, rust en niet te veel bemoeienis van buiten. Het heeft ook voordelen. Ja. Het is niet allemaal komen, denk ik wel. Nee. Niet alleen maar komen en kwel. Jantine Kriens, commissievoorzitter dus. De reacties die we hier horen, herkenbaar? Ja, ze zijn ontzettend herkenbaar. Ook die trots, hè. Want je kan het wel hebben over alle achterstanden, daar moet je het ook over hebben. Maar je ziet toch ook dat ook in dat soort regio's mensen gewoon ook trots op hun regio zijn. En dat moet je ook zien. Kijk, wat ik belangrijk vind in wat ik nu hoor en wat heel herkenbaar voor ons is, dat is dat het gaat niet om het gevoel van mensen, om het onbehagen of het afgehaakt zijn. Eigenlijk zijn ze heel erg aangehaakt. Kijk naar hoe vitaal deze gemeenschap is. Maar het gaat erom dat er ander beleid gevoerd moet worden. Beleid dat niet van bovenuit uitrolt, maar beleid waarbij je in de regio kijkt wat is daar nou nodig. En dat je dat samen met de mensen in de regio doet, inderdaad. Ja, maar hoe zou je dat kunnen doen? Wat moet er dan veranderen? Een van onze aanbevelingen is, we hebben een aanbeveling waarbij we zeggen, je moet veel beter kijken hoe het onderwijsbeleid en het openbaar vervoerbeleid, hoe je het mogelijk maakt dat je niet alleen op het verdienen van euro's investeert, maar dat je ook gewoon kijkt, wat is er daar nodig? Dus het kan zijn dat je op een gegeven moment een opleiding daar in stand houdt, ook al past dat helemaal niet in de rijksnormen, omdat dat gewoon voor die regio van belang is. En het tweede wat wij zeggen is, het is heel belangrijk dat regio's samen met de mensen die daar wonen, met de ondernemers, met de boeren, dat ze kansenagenda's maken. Ik hoorde die meneer zojuist zeggen, de economie is weg hier. Maar het is natuurlijk ongetwijfeld zo dat er ideeën zijn over hoe je de economie daar weer sterker zou kunnen maken. Nou, heb het over die ideeën, maak een kansenagenda en van het Rijk mag dan verwacht worden dat dat ook ondersteund wordt. En het derde wat wij zeggen, in dit soort regio's zie je dat de Rijksoverheid eigenlijk niet meer zichtbaar is, weg is. Dat er allerlei regiokantoren verdwenen zijn. Zorg ervoor dat je weer naast mensen gaat staan, opdat je samen met de mensen in die regio's kunt kijken wat er nodig is om zo'n regio niet alleen trots op de regio te laten zijn, maar ook gewoon weer stappen vooruit te zetten. Betere opleidingen, meer werkgelegenheid, betere zorg enzovoort. Hebben de regio's zelf nog een aandeel in de problemen waarmee ze kampen? Zeker, want wat ik u zojuist noemde, dat u bedoelt of ze nou ja, de schuld hebben aan die... Nou ja, schuld, dat klinkt dan ook weer meteen zo verwijtend. Maar ja, in ieder geval waar ze zelf hebben. We hebben het nu over het overheidsbeleid. We kunnen dus constateren dat het niet heeft gewerkt. Het idee dat je nog meer energie in sterke regio's pompt, dat die minder sterker dan profiteren. Dat werkt dus niet zo, blijkt. Maar de regio's zelf, kunnen die ook nog iets doen om ja, toch de welvaart te vergroten? Ja, die moeten iets doen. Dus die moeten samen met die ondernemers en met die burgers moeten die kijken waar zitten nou de kansen bij ons in de regio. En de overheid die moet dat vervolgens ondersteunen. Maar het moet niet andersom zijn. Het moet niet zo dat de overheid voor heel Nederland zegt dit beleid gaan we nu voeren. Wat helemaal niet aansluit dan bij wat er in zo'n regio nodig is. En alleen maar puur, zegt u, denken aan van nou, dit is het goedkoopste en dit is het beste. En als iets niet meteen rendabel is, dan halen we het er maar weg. Dat is niet de oplossing. Nee, dus bijvoorbeeld openbaar vervoer is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En wat ons heel erg is opgevallen, dat is die stapeling van wat we hebben genoemd een negatieve spiraal waar een regio in terecht kan komen. Minder openbaar vervoer. Scholen die op grotere afstand komen te zitten. Kinderen die daardoor niet naar de school gaan waar ze eigenlijk het beste op hun plek zijn. Scholen die moeten sluiten omdat die kinderen sneller met school ophouden. Werkgelegenheid die daardoor verminderd wordt. De toegang tot nieuwe mensen in de zorg die daarmee weer verminderd wordt. En zo zie je dat er in sommige regio's echt een hele neerwaartse spiraal een domino-effect. Is. Als je het een weghaalt, dan gaat het slechter met het andere. Ja. Dat ene punt openbaar vervoer. Maar als een buslijn, nu zegt ook of iets niet rendabel is. Maar dat is natuurlijk wel een maatschappij die verdient er te weinig aan. Die willen dan daar weg. Wie moet er dan toch ingrijpen en wie gaat er dan betalen dat zo'n buslijn blijft bestaan? Nou, die overheid die betaalt dit natuurlijk al. Hè? Dus die kan ervoor kiezen, en dat is precies waar de politiek over gaat in mijn ogen. Die kan ervoor kiezen om te zeggen van in deze situatie hebben we weliswaar verlies gaan we leiden. En die kan je natuurlijk niet van die maatschappij vragen. Daar moet die maatschappij dan voor betaald worden. Die gaan we weliswaar verlies leiden, maar we zorgen er wel voor dat mensen hier mobiel kunnen blijven. Dat mensen toegang kunnen krijgen tot die scholen en tot die zorgvoorzieningen. En dat kun je dan ook verantwoorden dat daar belastinggeld naartoe gaat? Nou, dat is de politieke discussie. Hè. Ik denk dus van wel. En ik denk dat je de afwegingen niet alleen moet maken in sterker maken wat sterk is. Hoeveel euro's verdienen we er precies aan? Maar dat je de afweging moet maken in wat wij noemen brede welvaart. En dat is dus natuurlijk ook de economische kracht. Maar dat is ook, is dit een gemeenschap die voldoende de kans heeft om een vitale gemeenschap te zijn? Hebben kinderen toegang tot het onderwijs? Alle verschillende aspecten die horen bij een goed leven. Dank, Jantine Kriens van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Even kijken hoe het op de weg is. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, een aantal bijzonderheden zorgen voor wat lange files. Zoals de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum. Gebeurde eerder een ongeluk. Het rijdt nu nog altijd langzaam over 20 kilometer. En de vertraging is ruim een half uur. En een lange file nog op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. Hier moet je rekening houden met 3 kwartier oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de A50. Bij een aardverschuiving zijn in Ecuador zeker 16 mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters. Een modderstroom bedolf afgelopen nacht ruim 160 huizen. 7 mensen worden nog vermist. De hevige regenval van afgelopen weken in heel Ecuador heeft wegen, bruggen en andere infrastructuur vernield. President Guillermo Lasso riep eerder deze maand de noodtoestand al uit in de provincies die het zwaarst zijn getroffen. Het is vandaag een van de grootste stakingsdagen ooit in Duitsland. Sinds middernacht ligt het openbaar vervoer nagenoeg helemaal plat. En medewerkers eisen daar meer loon om prijsstijgingen te compenseren. Correspondent Charlotte Waiers ging naar het treinstation in Berlijn. Het enige wat hier vandaag nog doorrolt, dat zijn de roltrappen. Roltrappen met niemand erop, want het station is nagenoeg uitgestorven vanwege de staking. Treinen rijden niet of nauwelijks. We komen van Sachsen en nu maken we een week klassenfahrt. We zijn heute aangetroffen. Deze jongen is hier met zijn klasgenoten op schoolreis. Ze zijn vandaag aangekomen uit Sachsen en ze zouden eigenlijk met de trein gaan. Maar wie hebt u dat dan geschafft, wenn es keine Züge gibt? We hebben een privaatbus genomen. wurde etwas teuer, aber aufgrund, weil wir halt eben etwas wohlhabendere Eltern bei uns in der Klasse hatten, haben die dann gesagt, wir übernehmen einen Teil der Kosten. Omdat ze wisten dat de staking eraan zou komen, hebben ze een private bus gehuurd. En hij zegt, ja, we hebben wat rijke ouders in de klas, dus die hebben geld ingelegd en toen konden we toch nog hier naartoe komen. Also, wir haben drei Läden hier und es ist wirklich also fast gar nichts los hier. Deze drie Frauen werken in Winkels hier op het station en er is helemaal niets te doen, zeggen ze. Das ist nichts, gar nichts. Keine Kunde. Na, ganz, ganz wenig. Dus waarschijnlijk lopen we duizenden euro's mis. Also, wir haben wirklich wahrscheinlich tausende euro van Umsatzverlust. Und haben Sie Verständnis dafür? Ich bin mir nicht sicher. Einerseits so verstehe ich es, aber andererseits ist es eben blöd, weil ich musste jetzt warten, dass meine Kollegen überhaupt kommen. Meine Kollegen mussten früher losgehen, damit sie überhaupt pünktlich herkommen. Ze hebben enerzijds wel begrip voor de stakingen, maar anderzijds zeggen ze het was beter geweest als het maar een halve dag had geduurd. Want we hebben collega's die moeten eerder vertrekken om hier aan te kunnen komen vandaag op tijd. Also ich sag mal so, wenn sie einen halben Tag gestreikt hätten, es wäre in Ordnung, aber so einen ganzen Tag ist schon doch echt schwierig. Nou, deze meneer ziet er redelijk kalm uit. Mijn vrouw had heute hier een termin. En eigenlijk wilde ze met de baan fahren, maar dat was ja niet mogelijk. Ik ben wel op het station, maar dat is omdat mijn vrouw hier een vergadering heeft. Normaal zouden ze met de trein komen, nu dus met de auto. War es voll auf der Straße? Gab es Stau? Nee, es gab nirgends ein Problem, ne? Erstaunlich. Und es fiel eigentlich wohl mee mit der Drückte auf der Weg, sagt er. Es sind keine Files tegengekommen. Aber ich finde, die gehen schon ein bisschen sehr weit mit ihren Forderungen und ihren Maßnahmen. Sie fordern zu viel? Ja. Also das ganze Land lahmzulegen, hätte man vielleicht vorher doch noch ein bisschen intensiver verhandeln können. Nou, deze laatste meneer zegt dus dat hij de stakingen te ver vindt gaan. Dat ze beter hadden kunnen dooronderhandelen. Charlotte, hier dus geen begrip in ieder geval ervoor bij deze meneer. Hoe staat het verder eigenlijk met die onderhandelingen waar hij het ook over heeft? Nou, die staan nu wel echt op scherp door deze actie. Want er waren al twee onderhandelingsronden geweest. De bonden die hadden ruim 10% geëist in een jaar. Werkgevers die hadden 5% geboden verspreid over 2 jaar. Nou, dan zeggen de bonden, dat is te weinig. En in plaats daarvan nu verder te praten, voeren we actie. En dat zorgde voor heel veel irritatie aan de kant van werkgevers. Want die zeggen, die actie is veel te groot en veel te vroeg ook. Want ja, vandaag stond al een derde ronde, onderhandelingsronde, gepland. En die is nu ook ingezet. Dus er wordt weer gesproken. En er wordt ook de komende dagen verder onderhandeld. En de werkgevers dachten dat ze er misschien nog wel samen uit zouden komen. Dus dat is ook een beetje wat die meneer net zegt. Dat was misschien een beetje te vroeg wat betreft sommigen. Maar ja, zeggen de bonden, het is echt nodig. Want we willen gewoon keihard de druk opvoeren. In Duitse media afgelopen weekend schoten de superlatieven tekort. Megastaking, superstaking. Nou, hoe is het gegaan vandaag? Op de weg bijvoorbeeld. Nou, ja, er werd inderdaad verwacht dat dan mensen massaal zouden overstappen op de auto. En dat daar echt chaos zou ontstaan en files overal. En er is eigenlijk bijna een tegenovergestelde gebeurd. Want er waren wel wat kleine files. Maar over het algemeen juist veel minder dan op een doorsnee maandag. En veel mensen die zijn bij voorbaat al thuis gebleven. Die zagen dit aankomen. En die hebben waarschijnlijk thuis gewerkt waar dat mogelijk was. Misschien dat het ook door corona nu wel wat makkelijker omschakelen was dan bijvoorbeeld als dit een paar jaar geleden was gebeurd. En de bereidheid om zich aan te passen was er ook wel. Want er was ook wel over het algemeen begrip voor de actie. Mensen voelen zelf natuurlijk ook de inflatie. En dan denken sommigen misschien dat een dag geen vervoer voor een paar miljoen mensen dan ook wel weer kan helpen om 2,5 miljoen mensen, want het gaat om 2,5 miljoen ambtenaren, te sterken in hun onderhandelingen voor een salaris voor het komende jaar of 2 jaar. Correspondent Charlotte Waaiers vanuit Berlijn, dank je wel. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Praten over de dood wordt door heel veel mensen als lastig of vervelend ervaren. Maar volgens uitvaartbegeleider Natasja Kroese moet daar verandering in komen. En daarom organiseerden ze dit weekend het Uitvaartfestival om mensen op een laagdrempelige manier in gesprek te laten gaan over dit thema. Ouders die 50 jaar, 60 jaar getrouwd zijn, waarvan kinderen denken, die hebben het er wel over gehad met elkaar. En die hebben het er dan niet over gehad met elkaar. En dan moet er nog heel veel bedacht, begraven, cremeren, nou noem het allemaal maar op, moet dan nog gebeuren. En dus ik voelde een urgentie om dit uitvaartfestival te organiseren. Maar wel zo dat we gaan zien dat het leven gevierd mag worden. En dat doe je op een festival, dat vier je. Volgens Natasja was het een succes en ging elke festivalganger met veel inspiratie en een lichter hart, zoals ze het noemt, over de dood naar huis. 4. En vandaag is het zover. I'm gonna build something bigger. faster, wilder. I want to tell the opposition, cut their throats. We are pirates! Ik zit zelf nog halverwege het derde seizoen, maar het nieuwe vierde en laatste seizoen van Succession is vanaf vandaag te streamen op HBO Max. De serie gaat over mediamagnaat Logan Roy en zijn kinderen en de continue machtsstrijd tussen elkaar, over wie dan wel het miljoenenbedrijf uiteindelijk gaat overnemen. Jesse Armstrong, de maker van de serie, maakte in februari bekend dat het aankomende seizoen het laatste zou zijn. En het einde dat voelde volgens hem natuurlijk, maar stiekem hoopte die dat hij tijdens het schrijven overgehaald zou worden om toch nog een paar seizoenen te maken. Vertelde hij tegen het entertainment website Variety. Laatste seizoen heeft 10 afleveringen en elke week verschijnt er een nieuwe. 3. Op sociale media zijn beelden opgedoken van het moment dat cabaretier Theo Maassen een peuter uit de zaal zette. Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een optreden in Antwerpen. Ik hoop dat ik te maken heb met iemand met enorme groeistoornissen. Waar ben jij? 3. Ik weet niet hoe duur een babysitter nodig is. Ik zal ervoor zorgen dat jullie je geld terugkrijgen. Maar ik ga echt niet spelen met zo'n klein kindje in de zaal. Het spijt me. Dat meen ik echt. Volgens de cabaretier is de show veel te schunnig voor een kind van 3. Maar ze vindt dat het personeel van de Schouwburg de vrouw had moeten aanspreken voordat ze naar binnen ging. De Britse acteur Orlando Bloom heeft in Kiev een centrum bezocht dat hulp biedt aan kinderen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Bloom, die ook ambassadeur is voor UNICEF, ontmoette ook president Zelensky tijdens het bezoek. So encouraging. I mean, in so many ways to see just the remarkably stoic nature of the people of Ukraine, to see the children, to see in their eyes. It's palpable, the anxiety, and yet the strength of the Ukrainian people is something that is really awe-inspiring in truth. We hold each other. Yes. And thank you very much for your coming. Orlando Bloom noemt het enorm bemoedigend om de moed van het Oekraïnse volk daar zo in Kiev te zien van dichtbij. Angst is voelbaar, zegt hij, maar de kracht is enorm inspirerend. 1. Stichting Matches, het centrum voor stamceldonoren, heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van PSV-perschef Thijs Slegers. Begin februari deed Slegers een oproep om stamcellen en bloed te doneren. En daar is massaal gehoor aan gegeven. Jinek-verslaggever Jair Verweda zocht Thijs vorige maand thuis op en sprak met hem. Mijn noodlot hoeft niet iemand anders noodlot te zijn. Ja. En als ik daar nog een bijdrage in kan leveren in de laatste maanden van mijn leven, dan ga ik met een enorme voldoening dadelijk die kist in. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Sinds een oproep heeft de Matches zo'n 11.000 potentiële stamceldonoren extra kunnen registreren. En dat loopt nog steeds door. Matches zegt dat de donatie enorm is gaan leven in de sportwereld en dat ze heel erg dankbaar zijn voor alle registraties. Thijs Slegers overleed vandaag op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. NPO Radio 1. Nu teruggegeven goal. EK-kwalificatievoetbal. En dat is dan precies waar je bang voor bent. Vanavond vanaf 9:15 de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar. Daar is de vrije trap en dat gaat niet goed. Vanavond vanaf 9:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Oh, wat is dit voor wedstrijd aan het worden? Op NPO Radio 1. Nederland-Gibraltar. Wie luistert, weet meer. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics, voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen het op de voet voor je. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Zes uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Na maanden van onrust en protesten in Israël ziet premier Netanyahu voorlopig af van de omstreden juridische hervormingen in het land. Maar daarmee is de rust nog niet teruggekeerd. En Wim de Bie was meer dan 30 jaar samen met Kees van Kooten de grote man van de satirische televisie in Nederland. Hij overleed vandaag. Onze verslaggever nam een kijkje in het beeld- en geluidarchief. Eerst het NOS Journaal, Dorald Megens. Het stelsel van beveiliging voor bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten dreigt te bezwijken. Door een gebrek aan personeel, materieel en opleiding is er zelfs sprake van onnodige risico's, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs geeft een voorbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van leaseauto's die soms niet gepantserd zijn. Soms hebben ze ook geen optische en geluidssignalen. Nou, al dat soort dingen. Ja, dat levert dat je in een risicovol veld soms extra risico's moet nemen. Daar komt bij dat het aantal mensen dat beveiligd moet worden is toegenomen, zegt hoogleraar veiligheid Edwin Bakker. Dat is gewoon geëxplodeerd. Dus het heeft voor een heel belangrijk deel met de modus operandi, de werkwijze van de georganiseerde misdaad, die ongelooflijk veel mensen potentieel kan raken. Inmiddels worden tussen de 80 en 130 journalisten, rechters en politici beveiligd. De geplande stakingen in het streekvervoer zijn verder opgeschort. Het personeel zou eigenlijk woensdag en donderdag opnieuw het werk neerleggen. Maar volgens de vakbonden FNV en CNV worden er goede stappen gezet bij het oplossen van het cao-conflict met de werkgevers. Onlangs zijn er twee verkenners benoemd die met de twee partijen praten over een nieuwe cao voor personeel in het streekvervoer. De bonden willen dat ze meer loon krijgen en dat de werkdruk minder wordt. Maar de werkgevers zeggen dat daar niet genoeg geld voor is. Het jongetje van 5 dat vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht is weer thuis. Bij het ongeluk overleed zijn zusje van 7. De kinderen waren vrijdag samen met hun moeder onderweg naar school toen ze werden aangereden door de bus. De moeder bleef ongedeerd. De eerste Duitse Leopard 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Na lang wikken en wegen besloot Duitsland in januari de tanks te leveren. En in totaal krijgt Oekraïne 18 van dit type tanks. Oud-radionieuwslezer Donald de Marcas is overleden. Hij was in de jaren 50 radiopresentator en hoorspelacteur. Van 1982 tot aan zijn pensionering in 1998 was hij nieuwslezer bij de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP, het latere NOS Radionieuws. Donald de Marcas stapte samen met zijn vrouw Sonja Berndt uit het leven. Zij was 84, hij 89. Bij het Israëlische parlement in Jeruzalem demonstreren zeker 80.000 mensen tegen de aangekondigde hervormingsplannen van de regering Netanyahu. Ze zijn in afwachting van een toespraak van de premier. Verwacht wordt dat Netanyahu zal aankondigen dat de omstreden hervormingsplannen worden opgeschort. Ook in de steden Tel Aviv en Haifa wordt gedemonstreerd. De toespraak werd al eerder vandaag verwacht, maar werd enkele keren uitgesteld. Naar verluid vanwege gesteggel tussen Netanyahu en de coalitie. Premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van programmamaker Wim de Bie. Hij noemt hem een scherpe en humoristische visionair. Ook schrijft Rutte op Twitter dat hij terugdenkt aan de zondagavonden van zijn jeugd met onvergetelijke types als Tetje van Es van de tegenpartij. De Bie speelde samen met Van Kooten talloze typetjes zoals Zwerver Dirk in Keek op de Week. Nee, het ligt mij niet lekker in de mond, kut. Van Kooten, heb jij dat nou ook? Nee, dacht ik wel. Je bent ook geen kutzegger. Goed, mogen wij deze discussie dan nu afronden? Bemoei je er nou niet mee, lange lul. Ben even met de heer Verkoop in gesprek over een taalkwestie. Wat weet jij dan al van, grijze klootzak? Dirk, ik vind het lullig om te zeggen, maar je moet er nu een punt aan draaien, hoor. Het is tijd. Okay. De VPRO maakte vanochtend bekend dat Wim de Bie is overleden. Hij was 83. De weersverwachting, zon met wat stapelwolken. Vanavond blijft het zo goed als droog. Temperatuur daalt richting het vriespunt. Morgen eerst droog en zonnig bij 8 graden. Morgenmiddag raakt het bewolkt en morgenavond gaat het regenen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het drukste moment van de avondspits lijkt alweer achter ons te liggen. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden, zoals op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef staat een vrachtwagen met pech. Er staat inmiddels 9 kilometer file en de vertraging is een klein half uur. De rechterrijstrook is dicht. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven, die is helemaal dicht. Er was een ongeluk met 4 personenauto's. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. En daardoor ook een file aan de andere kant van de weg. Venlo richting Belgische grens tussen knooppunt Leenderheide en Eersel. 3 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. Ster. Lotto presenteert miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij, Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwen-cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere DAF, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is chaos in Israël. Het vliegveld ligt zo goed als stil. Ziekenhuismedewerkers staken en er wordt op verschillende plekken gedemonstreerd. Israël is geen dictatuur, roepen de demonstranten. Mark Visser. Nieuws en Co. Gisteren bereikte de politieke onrust een nieuw hoogtepunt, of dieptepunt, nadat de defensieminister werd ontslagen omdat hij kritiek had op Netanyahu's hervormingsplannen voor het rechtssysteem. Israëliërs gingen massaal de straat op en zijn daar nog steeds. Want volgens lokale media zal Netanyahu straks noodgedwongen wel aankondigen dat zijn hervormingsplannen de ijskast ingaan. Correspondent Nasra Habiballah. Die toespraak die stond er voor vanochtend gepland. Is al duidelijk wanneer we dan toch eindelijk gaan horen? Want we zitten inmiddels ook zeker in Israël in de avond. Ja, zeker. Nee, dat is nog steeds niet duidelijk. We wachten eigenlijk de hele dag al. Hij zou inderdaad vanmorgen die toespraak geven waarin hij dus zou aankondigen dat die hervormingsplannen even wil bevriezen. Maar dat is er nog steeds niet van gekomen, omdat de hele dag achter de schermen flinke discussies zijn gevoerd tussen Netanyahu en coalitiepartners die het niet met dat besluit eens zijn. Die willen die hervormingsplannen eigenlijk zo snel mogelijk doorvoeren. Dus het is eigenlijk nog steeds onduidelijk wanneer we iets van Netanyahu gaan horen. De verwachting is dat hij begin van de avond, dus dat hij al snel zal aankondigen dat hij die hervormingsplannen dus even on hold zet. Wat houden die plannen nou in? Ja, de coalitie wil eigenlijk met die hervormingsplannen het Hoge Rechtshof minder macht geven ten gunste van het parlement. Nu is het zo dat het Hoge Rechtshof je controleert regering of die zich wel aan de wet houdt en toetst ook nieuwe wetten en beleid daarop. En het hof kan ook ingrijpen als bijvoorbeeld fundamentele rechten geschonden worden. Maar volgens de coalitie heeft het Hoge Rechtshof zich de afgelopen jaren te veel met besluitvorming bemoeid. En moet die macht van het hof dus flink ingeperkt worden. Ja, en demonstranten zijn bang dat op die manier de coalitie de absolute macht krijgt. Ja, en dat zeggen ze, dat hoort niet bij een democratie. Nou, we hebben de defensieminister, die werd ontslagen. De andere kant hebben we dus ook nu in de regering. Want de ultrarechtse minister Ben-Gvir dreigde juist op te stappen vandaag als de plannen zouden worden uitgesteld. Nou, nu wil hij het uitstel wel steunen, maar dan weer op voorwaarde dat er een nationale garde onder zijn gezag wordt opgezet. Waarom vraagt hij dat? Ja, dat is een wens die hij al langer had. Hij is minister van Nationale Veiligheid en hij zegt dat op die manier hij de publieke veiligheid wil verbeteren. En eigenlijk gebruikt hij deze situatie om alsnog zijn zin te krijgen. En Netanyahu die heeft eigenlijk geen keus, of lijkt in ieder geval geen keus te hebben. Omdat, je zei het al, Ben-Gvir die dreigde op te stappen. En daarmee zou de coalitie in gevaar komen. Dus het lijkt dat Netanyahu dat op deze manier heeft opgelost. Nou wordt er al maandenlang dus geprotesteerd. Netanyahu zal misschien gedacht hebben, nou, als ik die plannen in ieder geval uitstel, keert wellicht de rust toe terug. Maar dat is dus nog niet het geval. Nee, demonstranten willen denk ik sowieso eerst even van Netanyahu zelf horen wat nou precies het plan is wat dat uitstellen betreft. En dan nog, zelfs als hij zo meteen die toespraak gaat geven en hij kondigt dat aan, verwacht ik ook niet dat die rust meteen daarmee terug zal keren. Want de spanningen zijn echt enorm hoog opgelopen hier de afgelopen tijd. En dat verdwijnt niet zomaar met het bevriezen van die plannen. Want door wat er hier de afgelopen maanden ook allemaal is gebeurd, is een groot deel van de demonstranten het vertrouwen in Netanyahu verloren. En er is echt een proces nodig om dat vertrouwen weer op te bouwen. En de demonstranten die willen eerst ook zien dat Netanyahu en zijn coalitie oprecht openstaan voor een dialoog met de oppositie. Om zo samen tot een compromis te komen. En het dus niet zomaar even tijdelijk bevriezen is en ze vervolgens dan weer eigenlijk doorgaan waar ze gebleven waren. Dus ik denk dat het eventjes duurt om dat vertrouwen weer terug te winnen voordat de rust weer terugkeert. Eerst maar even wachten op die toespraak, wat hij daar gaat zeggen, Netanyahu. Dank je wel voor nu, correspondent Nasra Habib-Allah. En van de politieke toestand in Israël naar die in Schotland, want Humza Yousaf is zojuist verkozen tot nieuwe partijleider van de Schotse Nationale Partij en daarmee ook tot de nieuwe premier van Schotland. My immediate priority will be to continue to protect every Scot as far as we possibly can from the harm inflicted by the cost of living crisis, to recover and reform our NHS and other vital public services. Mijn prioriteit is om iedere Schot te beschermen van de stijgende prijzen voor levensonderhoud en om de gezondheidszorg en andere publieke diensten te herstellen, zei Yousaf in zijn toespraak vandaag. Hij krijgt nog een andere taak op zijn bordje. De verdeelde partij weer herenigen, correspondent Arjen van der Horst. Toch eerst maar even, want hij is nieuw. Humza Yousaf, wie is hij? Ja, Yousaf gold jarenlang als het politieke talent, de reizende ster binnen de Schotse Nationale Partij. 39 jaar oud, zoon van Pakistaanse migranten. Ja, met Rishi Sunak hadden we al de eerste hindoe als Britse premier. Yousaf wordt de eerste moslim die Schotse premier wordt. En de leider van de Schotse Labour-oppositie is ook een zoon van Pakistaanse migranten. Het zoveelste bewijs dat de top van de Britse politiek steeds diverser wordt. Nou, Yousaf presenteert zich als het links-progressieve gezicht van de Schotse nationalisten. Hij is een volgeling van Nicola Sturgeon en hij werd dan ook gesteund door het partij-establishment. En dat bleek net voldoende te zijn voor de overwinning. Ja, je zegt inderdaad net voldoende. 52% van de stemmen, om precies te zijn. Wat zegt dat over zijn positie? Ja, dat betekent dat hij waarschijnlijk niet vrijelijk zijn links-progressieve agenda kan uitvoeren. Kate Forbes was zijn voornaamste tegenstrever. In alle opzichten is zij een tegenpol van Youssef. Zij is een conservatieve christen, lid van de ultraconservatieve Free Church of Scotland. Ze is bijvoorbeeld ook een uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk. Ja, dit geeft maar aan dat de SNP een brede tent is met uitlopende politieke stromingen. En wat ze vooral met elkaar bindt is natuurlijk dat streven naar onafhankelijkheid. Maar je ziet wel eens dat die stromingen met elkaar botsen. Ook dus in deze leiderschapsverkiezing. Zo is Forbes erg populair bij de SNP-achterban in de Schotse hooglanden, waar ze conservatiever zijn dan hun partijgenoten in de steden. Forbes kreeg uiteindelijk 48% van de stemmen. Ja, een aanzienlijk blok waar Youssef wel degelijk rekening mee moet houden. Ja, hij moet die verdeeldheid dus zien te verhelpen. Hoe wil hij dat gaan doen? Heeft hij daar al iets over gezegd? Nou, bijvoorbeeld door Kate Forbes te benoemen in zijn regering. Hij wil dat graag doen, heeft hij al aangegeven. En op het belangrijkste splijtpunt binnen de SNP lijkt hij nu ook een gebaar te willen maken. En dat is de omstreden transgenderwet die voorganger Sturgeon door het Schotse parlement loodste. Nou, de wet heeft het voor Schotten van 16 jaar en ouder makkelijker gemaakt om hun genderidentiteit vast te leggen. Nou, maar die wet werd begin dit jaar getorpedeerd door de Britse regering in Londen. Sturgeon had aangekondigd dit via de rechter aan te vechten. Youssef zei aanvankelijk in de campagne dat hij die harde lijn zou volgen. Maar nu lijkt hij alweer terug te krabbelen. En dit lijkt dan ook een gebaar naar de aanzienlijke groep SNP-leden die tegen deze wet was en is. Hey, en waar de partij natuurlijk vooral bekend om is geworden, het onafhankelijk worden in Groot-Brittannië, dus afscheiden van Engeland. Nicola Sturgeon maakte zich daar heel hard voor. Gaat Youssef dat ook doen? Ja, uiteraard. Het is nu eenmaal het raison d'être van de SNP. Maar hij gaat wel een voorzichtiger koers varen dan zijn voorganger. Nicola Sturgeon probeerde een tweede onafhankelijkheidsreferendum te forceren. Maar dat werd geblokkeerd door het Britse Hoge Rechtshof. En toen zei Sturgeon dat ze de volgende lagerhuisverkiezingen als een de facto referendum zou beschouwen. Youssef kiest voor een wat minder harde lijn. Wat hem betreft zijn de volgende verkiezingen geen referendum. En hij zegt ook 51% of 52% in de peilingen voor onafhankelijkheid. Dat vind ik niet genoeg. Ik wil een grotere meerderheid bouwen. En pas als dat lukt, ja, dan gaan we het gevecht opnieuw aan voor een tweede onafhankelijkheidsreferendum. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Die hele lange file op de A27, is die al een stuk korter geworden? Ja, die is nu snel aan het oplossen, gelukkig. Nu nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar wel wat meer problemen in het zuiden van het land. Op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en Knoopend de Hocht gebeurde een ongeluk met 4 personenauto's. Hij wordt nu druk geborgen. De verwachting is dat heel snel 1 rijbaan in ieder geval weer open gaat. Maar op dit moment is de baan nog compleet dicht. De vertraging is een half uur en een file van 4 kilometer. En daardoor ook een file aan de andere kant van de weg, Venlo richting de Belgische grens. Daar 10 minuten op onthoud. De Belastingdienst en de Raad voor de Rechtspraak hebben hun medewerkers gevraagd om TikTok van hun werktelefoons te verwijderen. Blijkt uit een rondgang van het ANP. Staatssecretaris Van Huffelen deed vorige week al een dringende oproep aan rijksambtenaren. Naar aanleiding van een advies van de inlichtingendienst AIVD. Uit angst voor spionage hebben ook andere overheden van landen het gebruik van de app aan banden gelegd. Voetbalclub Chelsea heeft afgelopen seizoen ruim 140 miljoen euro verlies geleden, meldt het AD. Volgens de club uit Londen komt dat vooral vanwege alle beperkingen waar de club mee te maken had, als gevolg van de sancties tegen voormalig eigenaar Roman Abramovic. De Rus zou nauwe banden onderhouden met president Poetin. Amsterdam gaat vanaf volgende maand wekelijks 900 ton Italiaans huisvuil verwerken. Het lukt Rome namelijk niet om het vuilnis te verbranden waarop ze Nederland hebben ingeschakeld. Het Romeinse huisvuil wordt per trein hierheen gehaald en vervolgens wordt het dan in Amsterdam verbrand. En dat gebeurt natuurlijk niet gratis. Het kost Rome 180.000 euro per week. Op 83-jarige leeftijd is vandaag een van de voorzitters van het Simplistisch Verbond overleden. Wim de Bie overleed in zijn geboortestad Den Haag in het bijzijn van zijn familie. Meer dan 30 jaar was hij samen met Kees van Kooten de onmiskenbare voorman van satirische televisie in Nederland. In het Museum voor Beeld en Geluid ligt een deel van hun archief. Verslaggever Jeroen de Jager ging er kijken. De archieven diep in Het gebouw van beeld en geluid. Waar we even gaan kijken met Bas Achterberg, mediahistoricus hier, conservator. Naar de begindagen van het Simplistisch Verbond, want daar is het allemaal mee begonnen. En daar liggen hier ook attributen van. Je moet je al omlachen. Ze staan hier op het strand. Wim de Bie, Kees van Kooten, hijsen toevallig een blauw-gele vlag. Ja. De vlag van Oekraïne. Nou ja, in dit geval dus van het Simplistisch Verbond. Ja. Maar zeker, ja. En dat doen ze met alle egards en heel officieel, strak, voor zich uitkijkend. Het verleden als padvinder komt Wim de Bie hier erg goed van. Aha, padvinder geweest. Hij is padvinder geweest, zeker, ja. Ja. De zendtijd van het Simplistisch Verbond. Ja, en het grappige is, wij weten dat het satire is, maar het zou net zo goed geen satire kunnen zijn. Mensheid, onderontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en ingewikkelde landen. En Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld. Het gaat veel te goed met ons en daarom gaat het zo slecht. Dik doen, niets doen, wegdoen en moeilijk doen, vieren de hoogste tijd. Daar moet de mattenklopper overheen. Dit is welk jaar? Het is 1974. Maar, en je hoort het qua klank en uitspraak wellicht nog, maar de inhoud is nog steeds actueel. Is meteen. Je kan hier zo satire bedrijven vandaag. Er is geen verschil. En het symbool was dus die mattenklopper. Ja, en die? Die ligt hier in de laag. Die ligt hier? Ja. En dat is de originele matklopper, dus niet zomaar eentje die gekocht is. Als je naar Wim de Bie kijkt bij die oprichting, hè, zij zijn een twee-eenheid. Hè? Of is er toch een hiërarchie tussen die twee? Nee, zij zijn echt een twee-eenheid. Het is klassiek voorbeeld van samen opgegroeid, middelbare school, elkaar aanvoelen. En ook een rolverdeling met elkaar afspreken of die gaat vanzelf. Hè? Dus de types die Wim speelt verschillen wel van die van Kees. En dat lijkt dan ook alsof ze verschillen, maar tegelijkertijd zijn ze echt een eenheid. Twee hagenezen dus? Twee hagenezen, één stem, bij wijze van spreken. En was er dan een rolverdeling in de zin welke rollen trok Wim de Bie naar zich toe? Nou, Wim de Bie was vaker de wat sullige, ook wat slungelige figuur. De burgemeester in Juinen bijvoorbeeld, die op de achtergrond staat terwijl het kleine mannetje, de wethouder, zich voordringt. Dat is Kees dan. Nou, zo zijn meer figuren. De Jacobsen van S heeft dat natuurlijk ook. De dominante figuur is Jacobsen. En de wat zullige slungel is dan weer Tetje van S. Gaan we even naar kijken. Ze rijden hier in Den Haag. F. Jacobsen, ex-horecasector. En Tetje van S, oud-portier. Hobby's, autotechniek, zeevissen, FC Den Haag en denksporten. Laten ze zelf eens een keer bezuinigen. Rijden hier in een grote Amerikaan het Binnenhof op. Waarom moeten wij altijd eerst bezuinigen, hè? Laten ze zelf eens een keer bezuinigen, hè? Als we nou eens beginnen met de grenzen dicht te gooien, hè? Juist. Grenzen dicht. En bezuinigen. Tot de blanke werkelozen weer eens aan de bak in de komen. Ook dit weer. Het is gewoon één op één te plakken op de tijd van nu. Absoluut. Hun retoriek van Jacobsen en van S, wat wij toen als satire beschouwden, wordt nu in de politiek gewoon als taal gebezigd. Ja. Absoluut. Het was natuurlijk ook, dat was een succes. En ook daar bleek de satire voor sommige mensen niet herkenbaar. Ze kregen de peilingen al kamerzetels. Ja. Even kijken naar wat ze allemaal gedaan hebben, hè, en wat de Bie gedaan heeft. Ja. In 35 jaar televisiehistorie. Ja. Zo'n 30 jaar lang. Bijna wekelijks televisie en dan een uur lang. Onze generatie, wij zijn van de jaren 60 geboren. Vanaf dat moment kent iedereen van Kooten en de Bie. Ja, je kon er niet omheen. Want ook omheen. Woorden die zij gebruikten werden gewoon algemeen Nederlands. Hè? Jebig de Pemer. Doemdenken, regelneef. Zo zijn er talloze woorden. Ja. En is nu het idee, nu Wim de Bie is overleden, dat er, want jullie hebben in 2006 een grote expositie gehad over Kees van Kooten, Wim de Bie, dat er nu een tentoonstelling komt over Wim de Bie? Nou, we hebben niks concreet in de planning staan. En als we dit doen, dan moeten we dat vooral heel erg goed doen. Niet onszelf herhalen met het werk uit 2006. Maar er zit zoveel in dat zeker, dat moeten we levend houden. En daar zou een tentoonstelling natuurlijk een hele goede vorm voor zijn. En ik ben tientjes lid van uw prachtige VPRO. Maar als u bij dit standpunt blijft, dan zal ik mijn lidmaatschap toch moeten heroverwegen. Hoe is uw naam? Dan krijgt u Van Oort, met een D. U schreef dat het Simplistisch Verbond de NSB... Een bijdrage van Jeroen de Jager. Iemand die jarenlang met Wim de Bie heeft samengewerkt is Martin de Vries. Voor het programma Keek op de Week werkte hij sinds 1987 als video-editor. Goedenavond. Wat heeft de Bie voor u betekend? Nou, jee, wat heeft de BI eigenlijk niet betekend? Ze heeft natuurlijk samen met Kees van Kooten hebben ze decennia lang unieke satirische televisiegeschiedenis geschreven. En ik mocht daar aan meewerken. Hoe kwamen ze bij u uit? Nou, ze kwamen bij mij uit in zeg maar 87, 88. Ze hadden besloten om toch veel dichter op het nieuws te gaan zitten. En in die tijd had je nog heel veel film. En film, dat is tijdrovend om te ontwikkelen. En dat kon natuurlijk niet met een programma wat je heel dicht op het dagelijks nieuws wil zitten. Toen werd gekozen voor video. En de toenmalige editor van Kooten en de BI, Old Lau, hele bekende editor, helaas overleden, die kon niet met die apparatuur overweg. En daarom kwam ik in beeld en ging ik dus vanaf het eerste seizoen keek op de week met ze werken. Wat was dat, een live programma? Want we zien nog voor ze natuurlijk dat ze dan zo omgedraaid zitten te praten, eigenlijk tegen een groot scherm, waar dan eigenlijk een van hun twee in een andere gedaante werd geïnterviewd. Dat was eigenlijk een heel gecompliceerd programma, maar de kijker thuis werd op het verkeerde been gezet. Want ze gingen op zondagavond direct live naar het journaal voor Keek op de Week. En dan reageerden ze meteen op het nieuws. En dan vanuit die reactie op iets wat in dat journaal had gezeten, startten ze dan het programma in, waar ze heel veel scènes hadden, waar ze vaak met zichzelf, tenminste Kooten en de BI, in contact gingen met typetjes die zij speelden in die kast, op dat scherm. Yeah. En dat deden ze natuurlijk zo feilloos dat, ja, dat was natuurlijk toch een kwestie dat ze hele goede acteurs waren en dat die timing zo goed was van eerder, hè, want ze reageerden op eerder opgenomen scènes. Ja. Is dat ook typerend voor Wim de BI? Juist op die details? Ja, dat waren natuurlijk hele kritische makers. Er werd natuurlijk bij mij in de studio ook wel erg gelachen. Ik zag het vaak als eerste nadat het opgenomen was. Maar het waren hele serieuze tv-makers. Ik denk ook dat de kracht was dat ze niet eindeloos doorgingen met allerlei typetjes, maar dat ze eigenlijk rücksichtloos die typetjes weer overboord gooiden. Soms waren de kijkers daar niet echt tevreden over. Maar dat was denk ik de kracht, dat ze steeds voor hun maatschappelijke satire weer niet nieuwe typetjes lieten ontstaan. Ik denk ook dat de BI iets introverter is dan Kees. Hè. Kees was iets meer de extroverte persoon. En de typetjes die Wim de BI ook speelde, denk aan heer Foppe, de Duitse leraar, of de fietsende man die je heel vaak langs zag komen. Ik denk ook dat dat misschien wel meer ook een beetje de privékant van Wim was. Toch een beetje de verlegen, teruggetrokken man. Je zag hem niet op feesten en partijen, hoor. U hebt dus heel lang met hem samengewerkt, tot 2 jaar geleden. Kampte hij toen al met zijn gezondheid? Het was niet onbekend dat Wim wat gezondheidsproblemen had. En we zijn nog, tot 2 jaar geleden maakten we nog elk jaar ook een boekenweek uitzending. Dus naar gelang het thema van de boekenweek zochten we dan in een uitzending allerlei scènes op uit het archief van Kooten en de BI. En dat is 2 jaar geleden geëindigd, ook omdat de gezondheid van Wim te wensen overliet. Had hij zelf een favoriete sketch? Ik geloof niet dat hij zelf echt een favoriet had. Kijk, we hebben natuurlijk ook nog de gebroeders G en Arie Temmes. De paniekerige, bejaardere broeders waren dat. Die vond ik ook geweldig. Mm-hmm. Ja, en Berendien uit Wisp. Dat speelde die Klazien uit Zalkna. Ik denk niet dat er één favoriet is. Er zijn zoveel hoogtepunten. Ze hebben, wat ik al zei, het was unieke satirische tv. Dank dat u over Wim de BI wilde vertellen. Martin de Vries, dus jarenlang video-editor voor Van Kooten en de BI. En ook daarna nog. Dank. En zometeen natuurlijk, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar ga je het over hebben? Ja, de minister van Sociale Zaken wil met de nieuwe campagne vrouwen die parttime werken verleiden om meer uren te gaan maken. Zometeen een hoogleraar en een vakbondsbestuurder in debat over de vraag of deze verleidingstactieken van de minister nodig en wenselijk zijn. De eerste hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. Heel fijne avond nog. NPO Radio 1. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville is een schietpartij geweest. Volgens de brandweer zijn daarbij meerdere gewonden gevallen. Lokale media melden ook 4 doden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De politie meldt wel dat de schutter is overleden. De geplande stakingen in het streekvervoer komende woensdag en donderdag gaan niet door. Volgens de vakbonden FNV en CNV worden er goede stappen gemaakt in het oplossen van het cao-conflict met de werkgevers. De volgende week staan op maandag, woensdag en vrijdag nog wel stakingen gepland. De eerste Duitse Leopard 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. In totaal krijgt Oekraïne 18 van dit type tanks. De moderne Leopard 2-tanks worden gezien als een van de beste tanks ter wereld. En het jongetje van 5 dat vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht is weer thuis uit het ziekenhuis. Bij het ongeluk overleed zijn zusje van 7. De kinderen waren vrijdagochtend onderweg naar school toen ze werden aangereden door een tegemoetkomende stadsbus. Het weer vanavond zo goed als droog. De temperatuur daalt richting het vriespunt. Morgen eerst droog en zonnig bij 8 graden. 'S middags raakt het bewolkt en in de avond gaat het regenen. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, meeste vertraging op dit moment nog in het zuiden van het land op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en Knoop in de Hocht gebeurde eerder een ongeluk. Er zijn nog steeds wel bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg zal elk moment weer open gaan, maar hou nog wel rekening met 20 minuten oponthoud. En er viel op de andere kant van de rijbaan Venlo richting de Belgische grens tussen Leenderheide en Eersel. Ook hier nog bijna 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO.